spotkanie w Watykanie. Papież Franciszek najpierw odprawił mszę dla ofiar księży pedofilów, a potem przez 3 godziny rozmawiał z kilkoma osobami z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Irlandii. To pierwsza taka audiencja papieża z osobami molestowanymi przez duchownych. Msza i spotkanie są częścią narady papieskiej komisji do spraw ochrony nieletnich, która ma miejsce w Watykanie. Ze strony papieża przekaz jest jednoznaczny. Zero tolerancji dla pedofilii w kościele. Bardzo ostro mówił o tym na pokładzie samolotu podczas powrotu z pielgrzymki do Ziemi Świętej, gdzie zapowiedział dzisiejsze spotkanie. Dziecko ufa księdzu, a ten zamiast prowadzić do świętości, wykorzystuje je. To coś niesłychanie poważnego. To tak, jakby odprawić czarną mszę. Jednoznaczna postawa w tej sprawie jest ważna dla wiarygodności kościoła, mówi ojciec Adam Żak, koordynator do spraw ochrony dzieci i młodzieży z ramienia Episkopatu Polski. Żeby stać się jeszcze bardziej wolnymi do tego, żeby wiarygodnie chronić dzieci, gdziekolwiek to się wydarzy. Nie będzie żadnych przywilejów w rozliczaniu zbrodni pedofilii, zapowiada papież. O tym, że za słowami idą czyny, mogliśmy się przekonać, kiedy były nuncjusz z Dominikany został usunięty ze stanu duchownego. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. A na koniec jeszcze rady dla tych, którzy wybierają się na zagraniczne wakacje ze swoimi czworonożnymi pupilami. By się ustrzec problemu, warto wcześniej sprawdzić, czy kot albo pies ma wszystkie szczepienia i zatroszczyć się o ochronę zwierząt przed kleszczami. A jeśli będą Państwo podróżować samochodem, koniecznie w drodze trzeba robić przystanki, by zwierzaki napoić. Pięknego ma pan owczarka. Jak się wabi? Nero. Był pan kiedyś za granicą z nim? Powiem szczerze, że nie byłem. Trzeba bardzo uważać na to, bo w każdym kraju jest inny zwyczaj, jeśli chodzi o szczepienia. Po pierwsze, zaczipować. Lekarz weterynarii dr Magdalena Szewczyk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zaszczepić przeciwko wściekliźnie, wystawić mu paszport u lekarza weterynarii, a następnie na 2 dni przed podróżą odrobaczyć. Zasada jest jedna, jeżeli chodzi o transport zwierząt. Krzysztof Moczulski, lotnictwo.net.pl. Te, które ważą do 10 kg, małe koty, psy czy tchórzofretki, możemy wziąć na pokład. Jeżeli zwierzę jest większe, waży powyżej 10 kg, ono musi już niestety podróżować pod pokładem. Zwierzę może opuścić granice kraju po upłynięciu 3 tygodni od szczepienia przeciwko wściekliźnie. Jeśli zwierzak będzie podróżował wcześniej, może to spowodować poważne problemy na granicy. To dotyczy także kotów, bo choć w Polsce nie ma ustawowego obowiązku szczepienia ich przeciwko wściekliźnie, przy wyjeździe za granicę jest to konieczne. Więcej na ten temat w audycji popołudniowej zapraszamy do Trójki w serwisie. To już wszystko. Niemal wszędzie możliwe dziś przelotne opady deszczu i lokalne burze. Wyjątki to Podlasie i Podkarpacie. Do tego upalnie od 29 do 32 stopni, nieco chłodniej na Suwalszczyźnie, tam 27. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Kupując nowy telewizor, otrzymasz zniżkę aż do 1000 zł. Na przykład 42-calowy telewizor LED Smart Cinema 3D marki LG z odświeżaniem MCI 500 za 1849 zł. Mediamarkt.pl. Panie doktorze, mam problem. Co się stało? Nie wiem, czy mogę ją zostawić. Żonę? Nie. Firmę. Firmę? Musi pan ją zabrać ze sobą. Wystarczy przenieść numer do Orange dla firm. Zyska pan smartfon za 0 zł na start oraz tablet także za 0 zł na start w ofercie Business Everywhere. Dzięki usłudze wspólnie i internetowi na obu tych urządzeniach będzie pan mógł spokojnie czuwać nad swoją firmą nawet na wakacjach. Aha. Biznes zmienia się z Orange. Zapraszamy na tydzień grecki do Lidla, więc przyjdź na wielkie greckie smakowanie i poudawaj Greka. Najwyższej jakości oliwa z oliwek Kalamata lub oliwa z Krety, jedyne 14,44. Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia tylko 14,44. I zrób z przyjaciółmi prawdziwą fetę, bo teraz oryginalny ser feta 200 gramów tylko za 7,77. Ser feta tylko 7,77. Przyjdź na wielki grecki tydzień w Lidlu. Co tydzień coś nowego. Uwaga, teraz w Saturnie lekcja dodawania AGD. 2 plus 1, 2,5. Kup 2 dowolne artykuły gospodarstwa domowego, a trzeci masz za pół ceny. Na przykład płytę indukcyjną Amika za 624,50 zł. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No jakby nie patrzeć. No jakby nie liczyć. 7 minut po 14. Tonacji Trójki. Dzień dobry Państwu. Zaczynamy weekend w Tonacji Trójki właśnie od naszego spotkania. Anna Regulska, Piotr Piotr Stelmach, witamy. Do 16 zapraszamy. I w drugiej części od 15 do 16 oczywiście godzina, która jest poświęcona męskiemu graniu tegorocznej trasie koncertowej. Trochę nowości, trochę informacji, trochę ważnych komunikatów, jak zawsze. A zaczynamy od tego artysty, o którym mówiłem w sobotę w Myśliwieckiej 357, że on się dzisiaj powinien pojawić. No i się pojawia. Pasolini is me. I could Tony you be. I entered nothing, and nothing entered me. Visconti is me. Magnani you'll never be. I entered nothing, and nothing entered me, till you came with the key, and you did your best, but występami w zespole The Smiths i kilkoma swoimi płytami solowymi zdobył taki kredyt zaufania, że właściwie czegokolwiek by nie nagrał i tak będziemy wyczekiwali, wysłuchiwali. Morrissey, You Have to Kill Me, to jeszcze płyta Ringleader of the Tormentors z 2006 roku i już nowy album za tydzień, World Peace is None of Your Business, tak będzie zatytułowany, ale póki co jeszcze możemy sobie pana Moza przypomnieć, niech Moz będzie z wami. You Are the Quarry, 2004, jedna z tych bardzo charakterystycznych dla tego albumu i tego roku piosenek. Fly. Irish, Blood, English Heart, płyta You Are the Quarry, Morrissey, 2004 rok. Dziękuję Państwu za bardzo obfitą, obszerną korespondencję. Taka nam się zdarzyła dzisiaj już przez tych kilka minut. Piotr.Stelmach@polskiradio.pl. Piotrek, gniewasz się troszeczkę? Bo nie wymieniłem oczywiście jego w naszej ekipie, a to przecież stały element niezbywalny Piotr Kordaszewski, jak zwykle w tonacji trójki. Jakaś taka białe coś na pamięci mi się zrobiło na początku, przepraszam. Nadrabiam to z wielką przyjemnością. Piotr Kordaszewski oczywiście również w tonacji trójki. Co my tu mamy? Aha, jeżeli chodzi o tę nową płytę Morrisseya, World Peace is None of Your Business. Dwa utwory z tego albumu przed nami. Searches for the sun. In Istanbul, give him back to me, oh Istanbul. Give me back my brown-eyed son. Moonlight jumping through the trees, sunken eyes avoiding me. From dawn to dusk the hunt is on, the father searches for the son. In Istanbul, give him back to me. Secret streets in disbelief, little shadow shows the leaf. Prostitute, stylish and glum, in amongst them you are one. your business. You must not tamper with arrangements. Work hard and sweetly pay your taxes. Never asking what for. Kto nie lubi, jak tak pan Moss zaciągnie balladą piękną. World Peace is None of Your Business, czyli tytułowy utwór z jego najnowszej płyty. Ukazuje się za tydzień ten album, 10 w karierze Morrissey, a wcześniej Istanbul. Też fragment tego wydawnictwa. Zapowiada się naprawdę piękny album. Co my tu mamy? 24 minuty po godzinie 14. No czekamy. To dziś. Ciekawy jestem, kiedy to wydawnictwo będzie w sklepach. I czy w ogóle będzie w polskich sklepach? Mam nadzieję, że tak. Na okładce taki bukiet zwiędłych róż. Niestety. Tytuł Fragile. Meteor w roli głównej. Po 14 latach powraca z solową płytą. Ten utwór całość promuje. We'll be right back. przynajmniej jeżeli chodzi o muzykę, ten nowy album Meteora Fragile ma taki bardzo refleksyjny charakter. To jest utwór jeden z nietypowych w całym zestawie Become, takie trochę płcio Hands Up. No ale na singiel chyba wybrany, na pierwszy singiel chyba wybrany prawidłowo z całości. Te najważniejsze utwory na Fragile to piękne dwie, trzy ballady. Będziemy wracać oczywiście w kąciku dla niepoprawnie romantycznych do tego wydawnictwa. Stęskniłem się za takim właśnie Czadem i za tym zespołem, mimo że specjalnie daleko nie oddryfowaliśmy podczas naszych spotkań od tej grupy. Z samego początku ich wielkiej kariery, ale to był strzał. I bet you look, coś tam, coś tam. Ale się jedzie przy tej mozie, nawet brak klimy w mojej małej ciężaróweczce nie przeszkadza, napisał pan Artur Rożek, przepraszam bardzo. Rojas w ciężarówce? O! A tak przy okazji chciałem powiedzieć, że lubimy zdrobnienia, prawda? Ciężaróweczka, jeszcze mała ciężaróweczka. No to jest to. Przed chwilą zespół Arctic Monkeys, I bet you look i tak dalej. Pięknie to tnie po latach, nawet 8. Za 28 minut godzina 15 w tonacji trójki. No to teraz tak w duchu tego, co pan Artur napisał, z płytki kolejnej Czadzik. No. z weteranów, ale czy to ta muzyka świadczy o tym, że on jest weteranem? Absolutnie. Bob Mould. Kapitalna jest ta nowa płyta. Beauty and Ruin. Tak ją zatytułował. Dwa utwory za nami. Forgiveness i Hey, Mr. Grey. Polecam Państwu i w tonacjach obiecuję, w najbliższych będziemy wracali do tego wydawnictwa, bo tu jest witamina C i nawet w dużych ilościach. Na tej płycie też jest dużo tego specyfiku, mimo że muzyka inna, ale warto przytulić ucho po raz kolejny. Kilkunastu dobrych kilkunastu maila, które napłynęły do mnie od państwa po festiwalu, ostatnim festiwalu zakończonym w sobotę, Open Air. No, przebijała się taka nuta, takie jedno z najważniejszych zdań, że to był chyba ten najlepszy koncert The Black Keys, a wkrótce, no tak bardzo wkrótce to nie, ale za kilka dobrych miesięcy znowu w Polsce The Black Keys in Time. Coraz bardziej to taki długi rozpęd, albo jak kto woli spóźniony zapłon trochę, jeżeli chodzi o mój gust, ale coraz bardziej mi się płyta Turn Blue podoba i wydaje mi się, że te kolejne piosenki z tego albumu przez radio grają fantastycznie. In Time, przed chwilą The Black Keys. Proszę państwa, za 17 minut godzina 15, no właściwie jest lato, są wakacje. Ja wiem, że Trójka nie jest stacją, gdzie zbyt dużo piosenek wakacyjnych czy letnich płciochędza można usłyszeć, ale... Domino Dancing. No to tak z ciepłymi myślami w stronę tych wszystkich, którzy się mają zamiar podczas tegorocznych wakacji zakochać. A dlaczego niby nie? Domino Dancing, Pet Shop Boys. Pan Tomek z Ostrołęki zapobiegawczo napisał, ale na Last Christmas to się pan nie zdecyduje, nie sądzę. Panie Tomku, no bo to chodzi o zaskoczenie, tak? Dzisiaj może nie, ale jakieś Jingle Bells wkrótce w tonacji. Czemu nie? Czemu nie? Uwaga, uwaga, klub Progresja w najbliższą środę w Warszawie Johnny Lang wystąpi i gościnnie z Johnem Langiem wystąpi Organek. To teraz mam dla państwa prezenty piotr.stelmach@polskieradio.pl na ten koncert. Jeśli ktoś by się chciał wybrać, bardzo proszę napisać. Ty jesteś taka moja market moss. Chude masz ręce, chude nogi, a oczy oczywiście głębokie, że hej, hej, hej. Chude modelki ciągle w modzie są, w kółko na głodzie chodzą, mało śpią. Ty jesteś taka moja market moss. Kochani, wytrzyj nos. Nie ma dziś, jest jasny dym, a na ulicę jest policja. Bawię się, bo to jest i chyba nie ma już wyjścia. I na wszystkie gwiazdy spędną, i na wszystko będzie jedno. Będzie mi, co jest jak jest, bo stało się wszystko. Hej, kochanie, jak tam bawisz się dziś? Ile zapłacisz za to wszystko i czym? Niewytrzymywanie jest takie piękne. Opada ręka, a kolano umięknie. Znów płonie tęcza na ulicach tu. Bawimy się, ktoś zbawiciela wyręcza. Palimy się powoli, kończy się dzień. A jutro będzie futro. Nie ma już nic, jest gaz i dym, a na ulicach jest policja. Bawimy się, bo nudno jest i chyba nie ma już wyjścia. I naraz wszystkie gwiazdy spędną, i naraz wszystko będzie jedno. Nie będzie nic, co jest jak jest, bo stało się wszystko. Warto zobaczyć Johnny'ego Langa w akcji, ale warto też zobaczyć polską nadzieję rock'n'rollową na najbliższe lata, czyli Tomasza Organka i jego zespół. Przyczepiłem się do Organka w ostatnich tygodniach. Wiem, że państwo to słyszą, ale przyznaję bez bicia, że no jakoś tak nie mam zamiaru się odczepić, bo to jest znakomita płyta, Głupi. Wkrótce zaczyna się trasa, która będzie tę płytę promowała, czyli Głupi Tour. Będziemy o tej trasie mówić, a po 15 dzisiaj jeszcze o Organku w kontekście męskiego grania 2014 oczywiście. Wejściówki w dalszym ciągu do dyspozycji. Koncert Johnny'ego Langa w klubie Progresja w Warszawie w najbliższą środę i gościnnie Tomasz Organek i jego zespół piotr.stelmach@polskieradio.pl. Dla tych wszystkich, którzy kochają lata 80 i też się nie mogą za bardzo odczepić, pamiętają państwo o Australii, o zespole The Church, Under the Milky Way. Ich największy przebój teraz przed nami. Sometimes when this place gets kind of empty, sound of their breath fades with the light. I think about loveless fascination under the Milky Way tonight. Lower the curtain down in Memphis. Lower the curtain down on Rye. I got no time for private consultation under the Milky Way tonight. Wish I knew what you were looking for. Might have known what you would find. And it's something quite peculiar. Something shimmering and white. It leads you here, despite your destination, under the Milky Way tonight. Wish I knew what you were looking for. Might I know why? Wish I knew what you were looking for. Might have known what you were peculiar. Something is shimmering and white. Leads you here, despite your destination, under the Milky Way tonight. Wish I knew why. Pete Coppers, Marty Wilson Pipe, Richard Plug i Steve Kilby, ten najważniejszy w zespole The Church. Płyta Starfish, rok 1988, no i Under the Milky Way. Jak się okazuje, jak tylko jakiś Church pojawi się na antenie, to państwo od razu piszą, tak, tak, tak, Starfish. To był ten utwór i tamta płyta, tamten album, proszę przypomnieć, z wielką przyjemnością. Wracamy do tonacji, do męskiego grania 2014, po 15. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz Sony Xperia SP z aparatem 8 megapikseli już za złotówkę. Po szczegóły zapraszamy do salonów Orange. Śpiesz się. Oferta ważna tylko do jutra, do końca dnia. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Jeśli przygotowujesz prowiant na wakacyjną wyprawę, w Biedronce mamy więcej niskich cen dla Ciebie. Szynka konserwowa Kraina Wędlin. Doskonała do kanapek. Tak, tylko 3,99 za 200 gramów. Tylko do środy. A na słodki deser lub pożywny koktajl mamy banany. Tak, tylko 2,87 za kilogram. Aż do niedzieli. Biedronka. Codziennie niskie ceny i duże rabaty. Domek! Domek! Jarek! Jarek! Idea Czystych Rzek łączy wszystkich. Już 13 lipca o godzinie 15 ogólnopolski Big Jump 2014. Wejdź z klubem Gaja do rzeki, jeśli zależy Ci na czystej wodzie. Więcej na www.zaadoptujrzekę.pl. Program Zaadoptuj Rzekę pod honorowym patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Upały to nie są żarty. Osłabienie. Złe samopoczucie. Ciągłe pragnienie. Sama woda nie wystarczy. Potrzebujesz elektrolitów i glukozy. Jest na to sposób. Dzięki zawartym składnikom Litorsal Zdrowit w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal to dietetyczny środek spożywczy dostępny w aptekach. Litorsal. Elektrolity na ratunek w upały. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 7 lipca, jest 15. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Zakończyło się już przesłuchanie mężczyzny, który jako jedyny przeżył katastrofę samolotu pod Częstochową. Trwa sekcja zwłok ofiar, a prokuratura powtarza. Równoważne są wszystkie trzy wersje, główne wersje śledztwa. Doniesień z cyklu podsłuchanych rozmów, ciąg dalszy. Dziś Roman Giertych. Kilkunastogodzinne opóźnienia w ruchu pociągów pod kanałem La Manche. Powód awaria. Śledczy mówią, że te zeznania są wyjątkowo cenne, ale ze względu na dobro dochodzenia prokuratura nie może ujawnić ich szczegółów. Zakończyło się już przesłuchanie mężczyzny, który jako jedyny przeżył katastrofę samolotu pod Częstochową. 40-letni instruktor był przesłuchiwany przez 1,5 godziny w szpitalu, do którego trafił po wypadku w sobotę po południu. Śledczy wciąż biorą pod uwagę trzy przyczyny katastrofy. Informuje o tym po przesłuchaniu rzecznik prokuratury okręgowej w Częstochowie Tomasz Osimek. W tej chwili równoważne są wszystkie trzy wersje, główne wersje śledztwa, czyli błąd ludzki, chodzi głównie o błąd pilota, awarię sprzętu, konkretnie chodzi o awarię silnika, a także nieprawidłowości w organizacji konkretnego lotu spadochronowego. Wszystkie te wersje są równoważne, są badane i na chwilę obecną nie mogę powiedzieć, aby któraś z nich była bardziej lub mniej prawdopodobna. Prawdopodobnie w czwartek będzie wiadomo więcej, bo spotkają się wtedy wszystkie zespoły badające katastrofę. To spotkanie zapowiada wiceszef Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych Andrzej Pusak. Wypowiadamy się kolejno według harmonogramu. Co pozyskaliście, jaki jest Wasz pogląd i przysłowiowa burza mózgów. W katastrofie zginęło 11 osób. W Katowickim Instytucie Medycyny Sądowej trwa sekcja zwłok. Jest bardzo trudna, bo samolot po uderzeniu w ziemię stanął w płomieniach. Od ofiar i ich rodzin są pobierane próbki DNA. Do tej pory śledczy na temat afery podsłuchowej mówili niewiele. Dziś powinniśmy poznać więcej szczegółów. Za chwilę konferencja prasowa praskiej prokuratury, która zajmuje się tą sprawą. Konferencja ma dotyczyć nagrań, które kilkanaście dni temu ujawnił tygodnik Wprost, czyli podsłuchanych nielegalnie w restauracjach rozmów polityków. Dziś doniesień z cyklu podsłuchanych rozmów ciąg dalszy. Tyle, że w roli głównej były wicepremier, obecnie adwokat Roman Giertych. Kolejne doniesienia Wprost to podsłuchane rozmowy, z których wynika, że Roman Giertych miał szukać haków na znane osoby. Rozmowę z dziennikarzem Janem Pińskim nagrał 3 lata temu Piotr Nisztor, ten sam, który do redakcji Wprost